swoje wycisnąć max. Więcej, który jest obok, musi blisko stać. Mam tylko jedno życie, a realnie z pół, więc idę jak najwyżej, zanim spadnę w dół. Jeszcze będą mówić na mnie król. Tworzę swój nowy dobrobyt i jest ładnie w chuj. Nie lubię skrajności, choć sam jestem jedną. Heroistyczny skurwiel pełną gębą i to żaden narcyzm i nie myl też z egoizm. To mój rapowy artyzm, hymny bloków i boisk. Ja to głos okolic, które dały mi iskrę. B-I-E-L-A-N-Y. Dzisiaj ten ogień zajął całą ojczyznę. Więc oprócz pasji robię wspaniały biznes, bo tak się składa, że to pięknie poszło w legal. A siedzieć to mi odradza nawet ortopeda. Ślę głos do nieba w podzięce za to, co mam. Że żyję jak chcę i za to, co jeszcze dokonam. Może sceptyka przekonam, jak nie próbować warto. Tu wiele oczu się otworzy, jak się moje zamkną. Wiem, kto jest za mną, resztę mi czas pokaże. I oby już zawsze obcy był mi gorzki smak porażek. Mam tylko jedno życie i umrę też tylko raz. Więc jak muzyce musi wszystko grać, muszę robiąc swoje wycisnąć max. Więc anioł, który jest obok, musi blisko stać. Mam tylko jedno życie, a realnie z pół, więc idę jak najwyżej, zanim spadnę w dół. Jeszcze będą mówić na mnie król. Tworzę swój nowy dobrobyt i jest ładnie w chuj. Te wersy jak modlitwa, trochę tanie co deszcz. Rozmowa z samym sobą, którą świat może mieć gdzieś. Mój lekki koncert życzeń jest pisany na farta, bo ma się zmniejszać ciężar, który dźwigam na barkach. Z sobą walka, wciąż bije się z myślami, że słabszy umysł miałby pizdy pod oczami. Myślę jak żyć i jak tu przetrwać, kumplu. Gdy ja i moi ludzie to ostatni z gatunku. W jakimś kierunku i jak poprawić siebie, stać się lepszym człowiekiem i nigdy nie zezgredzieć. Cieszyć się zdrowiem, bo za rogiem licho nie śpi. Milion bestii, że to za dużo, by tu streścić. I muszę zmieścić się z wszystkim w swoim czasie. Zrobić co da się i mieć z tym jak najlepszy zasięg, by nigdy nie żałować niewykorzystanych szans. Zresztą ja sukces jestem winien sobie sam. Mam tylko jedno życie i umrę też tylko raz. Więc jak muzyce musi wszystko grać, muszę robiąc swoje wycisnąć max. Więc anioł, który jest obok, musi blisko stać. Mam tylko jedno życie, a realnie z pół, więc idę jak najwyżej, zanim spadnę w dół. Jeszcze będą mówić na mnie król. Tworzę swój nowy dobrobyt i jest ładnie w chuj. To jest heroizm.